از این مکان و بود زمان میشنوم ولی هر از گوی صدای از آن مؤذن خراب تمن اون نفس تق تق تق صدا خشابارو میشنوم پر میشن تو خودم گم میشم چشامو باز میکنم میبینم اونا رو نشونه میرن و پوه مسیح رو زدن سلیبا برعکس خوشی و تو عکس واقعیت خوشونت تو عکس این تیر آخر مال من این طفل ناکس این بارو مکس این بارو سب کن خودم میشم هدف تیر تو خودت بزن هدف تیرشو هدف خیرشو خیرشو خیرشو خیرشو خیرشو به چشای من و ماشه رو بکش شام آدم عوضی ماشه رو بکش خلاصم از دنیا ماشه رو بکش فردامو کشتی دیروزم هم سوار شدی و سواری دادم مرز و بستی نذاری برم معتقدم کردی یه وقت دیدم همه چی رو نذاری بگم نگفتم مسلک و همه ترایی بود دروغامونم همه مسیرهای تبایی بود منابع همیشه شفایی بود داره سوزوندن همه کتبی ها واسه رهایی بود نگفتم هشتاد و هشت هزار تا لاله پرپر داریم هفتاد و دوتا مرد جنگ داریم مسیح و کنار صلیب رو گردن داریم حس وجود خدا رو تو همه نفس و دم داریم ولی باز عشق و بین نسل مونده کم داریم ولی باز عشق و بین نسل مونده کم داریم تاریخ من خاکستری وطنم همیشه از سرد مردم آبستنی آروم باش طلوع کن هرچند طلوع تر بار وسته به غروب بود از خط مقدم بگیر تا پشت سر خاکیزا از پیکرهای سربازامون شلوغ بود ضربه میخوریم هنوزم از خاخام یهود و هموطنهای عرب پرست کمونیستای هوس پرست برو بزن یه روزی میشن دستا برعکس برقا عوض بلافا تلست خیانت و همه پاورقی همه شکست و دلیل نابلدی سپک زدن و ضربه بزن داده تو باشه و تا ولدین بزن و ببر و شرعی کنم حلال حلال چون که شماها را ولدین گذشت مرام و معرفت همه اونا که میذاشتن پاورامین شماها که حتی نفساتونم دادید ما بمونیم ماوراین خدا رو بیشتر اس کردم بین شماها تا دراین شیمیایی و جسدایی که همه زمینا رو پر کردن نذاشتن حتی جاورامین شیمیایی و جسدایی که همه زمین ها رو پر کردن نداشتن حتی جاورامین ولی باز عشق و بین نسل مونده کردن.